opasnosti razgolićavanja i ostavljanja islamske šerijatske nošnje i spominjali smo brojne kazne kojim uzvišeni Allah te bareke ve taala prijeti ženama muslimankama koje ne budu se držale islamske šerijatske muslimanske nošnje. Nakon onoga što smo iznijeli, nema sumnje da je razgolićavanje jedan od najvećih grijeha i da je žena koja se razgoliti na ulici izložena Allahovom tebareke ve taala prokletstvu. Ona je uistinu prokleta. A ako pogledamo u kuransko-hadijske tekstove, to jeste u šerijatske argumente, vidjet ćemo da prokletstvo ne zaslužuje osim nevjernik, kafir, murted, otpadnik ili teški griješnik, fađir i fasik. Kaže naš uzvišeni gospodar tebareke ve taala: innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alayhim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. A oni koji kufur i nevjerstvo u svoga gospodara tebareke ve taala počine, potom umru na tome kufru, ne pokaju se i ne vrate se na istinu i na hak. Ulaike alejhim la'netullahi wal malaiketi wal nasi ajma'in. Takvima pripada Allahovo prokletstvo i prokletstvo njegovih meleka i svih ljudi. Prokleti da su. Znači, prokletstvo pripada nevjernicima, mušricima, mnogobožcima. Pripada prokletstvo također i velikim griješnicima od muslimana. Kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga je zabilježio imam Muslim i Ahmed od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibahu wa akila thamanihi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je ovdje Allah tebareke ve teala prokleo onoga ko jede kamatu i onoga komu pomaže da dođe do te kamate bilo kojim putem, i svjedoke koji svjedoče, koji potpisuju. Prokleo je to Allah dželešanu. Pa je biti nekome jamac i žirant u banci gdje se uzima kredit na kamatu, onaj koji to potpiše, on je proklet kod Allaha. On je proklet. Dok si to potpisao, odmah si kod Allaha proklet iz toga momenta. A braćo, znate šta je prokletstvo? Šta znači prokletstvo? Prokletstvo znači da te Allah vječno udalji od svoje milosti. To znači da te vječno ostavi u džehennemu. To znači prokletstvo u šerijetu. Zato nije dozvoljeno proklinjati nikoga. Kazati mu proklet jednu, da se jedna osoba prokune pona osob, čak i od nevjernika. Neki učenjaci smatraju čak i od nevjernika da nije dozvoljeno, jer mi ne znamo da li će ta osoba primiti islam pa će jednoga dana biti musliman, osim ako je došlo u Kur'anu i u sunnetu da je ta osoba prokleta. Prokletstvo se znači odnosi na osobu, u ovome slučaju koja pomogne to, koja potpiše kao jamac, kao žirant, koja piše i onaj ko jede nešto od kamate. Sve je to uzvišeni Allah te barake o teala prokleo. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji Ibnu Omara, koju je zabilježio imam Ebu Davud, imam Hakim sa vjerodostojnim lancem prenosilaca: la'na Allahu al-khamr wa sharibaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa akila thamanaha. Prokleo je Allah dželešanuhu vino. Vino je prokleto. I alkohol, to je prokleto kod Allaha tebareke ve teala. I onaj koga pije, proklet je. I onaj koga toči, koga donosi, i on je proklet. I koga prodaje i kome se prodaje. I onaj koga cijedi i kome se cijedi. I onaj koji ga nosi i kome se nosi. I onaj ko jede nešto od alkohola, da je zaradio nešto od alkohola pa to jede, i takav je proklet. Znači, čovjek koji pije i koji donosi, nema razlike. Oni su isti u grijehu. Jedan i drugi. Pa čovjek koji bi prevozio alkohol, on je isti kao i onaj koji ga pije. Isto je u grijehu. Njih dvojica su u grijehu i oba dvojica su prokleti kod Allaha tebareke ve teala. Vidimo znači da se prokletstvo odnosi na nevjernike ili na velike griješnike, fasike i fađire. Ovdje je Allah tebareke ve teala prokleo vino jer je ono majka svih zala, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, umul khaba'ih, majka zla, svih zala, sva zla koja nastaju ili većina tih stvari koje nastaju među društvom i među jednim narodom nastaju kao povod konzumiranja alkohola. Sjetite se one priče koju je zabilježio Imam Ahmed u svome Musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kada se onom Izraeličanu ponudilo da li će učiniti nemoral ili će ubiti onoga dječaka ili će popiti alkohola. Pa je kazao, subhanallah, ako učinim nemoral, to je veliki grije. A ako ubijem dijete, to je još veći grije. Pa je odabrao treće. Pa je popio alkohol. Kaže, to je najmanji grije, to je između mene i moga gospodara i to će mi moj gospodar oprostiti. Pa je popio alkohol. Pa kada je popio alkohol, nakon toga je učinio nemoral i ubio to dijete. Da nije popio taj alkohol, ne bi tako nešto učinio. Znači, vidimo da je alkohol taj koji vodi ljude u propast. I zato uzvišeni Allah tebareke ve teala proklinje sve skupine ljudi koji su vezani za alkohol. Od njenog, od cijanja onih voćki od kojih se cijedi alkohol, ako se te voćke posijane tim nijetom i zasađene, sve do samog cijeđenja i pijenja. Sve to uzvišeni Allah tebareke ve teala proklinje. Ništa nije dozvoljeno raditi vezano, čak nije dozvoljeno čovjeku da pravi boce za alkohol, ni čepove, ni naljepnice, bilo šta, gdje će biti alkohol, nije mu dozvoljeno da to radi. Jer to je potpomaganje u grijehu i neprijateljstvu. A to je uzvišeni Allah tebareke ve teala strogo zabranio. Bileži Ibnu Ebi Šejbe i Ibnu Mađe, Imam Buharija u svojoj povijesti, znači nije u svome sahihu, nego u svojoj povijesti, Tarihul Kebir, kako se zove to djelo, od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, mudminu hamrin ka'abidi watan, onaj kaže ko kronično pije alkohol, on je kao onaj koji obožava kipa. Ko kronično pije alkohol, ne može se odvojiti od alkohola, taj je kao onaj koji obožava kipa. Međutim, lancu prenosilaca ove predaje pregovorio Imam Buharija, Imam El-Busiri i Imam El-Askalani. Ovdje možemo slobodno kazati, shodno onome što smo govorili u prethodnim predavanjima, da je žena koja iziđe na ulicu, da je prokleta, jer ona ruši i uništava muslimansku zajednicu. Uništava je svojom, znači, nemoralnom nošnjom koja izaziva i budi strasti u muslimanskoj omladini i time kvari jedno društvo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je uzimao prisegu od sahabiki, od njih je tražio da se klone razgolićavanja. Kaže Umejje bintu Rukajja, došla sam kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa mu kazala, o Allahov poslaniče, želim da ti dam prisegu. Pa je kazao, daj mi prisegu, ala ella tušriki billahi šeja, wala tesriki, wala te'tine bi buhtanin tehterinehu bejne jedejki u riđlejki, wala te tebarrađi tebarruđal džahilijeti l'ula. Ovu predaju zabilježu Imam Tabarani u svome Musnedu Ešamiin. Kaže ovoj predaj poslanik sallallahu alaihi wasallame ovoj ženi, daj mi prisegu da nećeš nikoga Allahu tebareke ve teala ravnim smatrati. I da nećeš krasti. I da nećeš svome mužu tuđe dijete podmetnuti. Da nećeš nemoral počiniti pa to dijete svome mužu podmetnuti. Da on smatra da je to njegovo dijete. I da se nećeš razgolićavati kao što su se razgolićavale žene u pagansko doba. Pa vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme započeo ovu prisegu riječima da nećeš činiti Allahu dželešanuhu širk i da mu nećeš druga pripisati, a završio je tu prisegu čime? Da se nećeš razgolićavati kao što su to paganke činile. Što ukazuje neminovno, kada Allah dželešanu u istom kontekstu spominje širk i razgolićavanje, to neminovno ukazuje na veličinu ovoga grijeha. Kaže šejhul Islam Ibn Abdul Berr u svome dijelu Et-Temhid, Et-Temhid to je jedno veliko fiksko hadijsko dijelo malikijskog mezheba, štampano danas u 26 tomova. Kaže u njemu: Ejma ehlul ilmi ala an tabarruj min mubiqati dhunub ومن يستحل تبرج يخرج من دين الله لأنه أمر معلوم في الدين بالضرورة. Kaže, složni su islamski učenjaci da je razgolićavanje jedan od najvećih grijeha. Ako ohalali i kaže da je dozvoljeno da se žena razgoliti, kaže taj izlazi iz Allahove vjere. Taj je murted i nevjernik, otpadnik. Takav se ubija. Jer je to poznata stvar u vjeri koja se mora znati, za koju niko nema opravdanja. Kao što čovjek mora znati da je namaz vađiv i farz, tako mora znati da mu je farz da se njegova žena mora i majka i sestra da se trebaju pokriti. Zar uzvišen je Allah tebareke ve teala nije rekao: Ja ejuhan nabi, kul li azvajike wa banatike wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika da spuste svoju odjeću nizase. Tako će se najlakše prepoznavati pa neće napastovane biti. Znači, naređuje Allah tebareke ve teala da se žene vjernice da se zastore i da se pokriju sa svojom odjećom. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Wa kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna." I reci o Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja i neka od svojih ukrasa ne pokazuju osim ono što se pokazalo, što je spoljašnje. وَلِيَوْبْرِبْنَ بِهُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِمْ. I neka sa svojim himarima neka pokriju svoja gornja dijela grudi koje su imale u pagansko doba običaj da otkrivaju. Ovdje je spomenuto voli obribne bi humurihin. Humur je množina od riječi himar. Mi kažemo himar. A himar je u arapskom jeziku magare. Trebamo kazati himar. Himar je u arapskom jeziku pokrivač glave. Pokrivač glave. Nije pokrivač lica. Nije pokrivač lica, jer hamer znači nešto pokriti. Zato je hamr dobio naziv, hamr je alkohol, zato što alkohol pokriva pamet ljudsku. Pa ostane čovjek bez pameti kad je pokrije. E tako ovdje hamer. Na primjer, kada kaže žena hamertu vođhi, pokrila sam svoje lice. Ali to je glagol. Ali himer u terminologiji ovdje znači pokrivač glave. Pokrivač glave. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u predaji koju bilježi imam Muslim da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: La yaqbalu Allahu salate ha'idin illa bi himar. Ne prima Allah dželešanu namaz punoljetne žene osim sa himarom. A zna se da žena u namazu ne pokriva lice, već pokriva samo svoju glavu. Tako da žena treba pokriti, znači u namazu, svoju glavu, a ne treba pokriti svoje lice po konsensu islamskih učenjaka, osim ako je gledaju ljudi. Pa je ovdje je, znači, himar, to je pokrivač glave. A pokrivač lica zove se nikab. To je nikab. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Buharija, Imam Tirmizi, Ebu Davud i drugi od Ibn Omara: La tantaqibu al-muhrimatu wa la talbisu al-qafazayn. Žena koja je u ihramu neće oblačiti nikab, neće znači stavljati nikab na svoje lice. Wala talbasu al-qafazayn, niti će stavljati rukavice na svoje ruke. To žena koja je u ihramu nije dozvoljeno da to oblači. Znači ovdje vidimo da je nikab pokrivač za lice, a da je himar da je to pokrivač za glavu. Draga moja braćo, razgolićavanje ima veoma ružne posljedice po muslimansko društvo. Zato Allah tebareke ve teala jeste spriječio i zatvorio sve puteve koji vode ka razgolićavanju i ka tome da ljudi gledaju u žene. Pogledajte samo uzvišenog Allaha tebareke ve teala kada kaže: "Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Zalika athharu liqulubikum wa qulubihin." A kada od njih nešto tražite, vi to tražite iza zastora. To je čišće i bolje za vaša i za njihova srca. Kada tražite nešto od njih, od žena, tražite to iza zastora, to je čišće za oba dvije strane. Znate li kome se uzvišeni Allah tebareke ve taala obraća ome ajetu? I kome govori? Govori ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najboljim ljudima koji su kročili zemaljskom kuglom nakon vjerovjesnika i poslanika, njima, a s druge strane govori ženama poslanika, da je Allah dželešan zadovoljen sa njima svima, njima se obraća. Da ashabi kada nešto traže od žena poslanika, njihovih majki, neka to traže iza zastora. Neka to traže odakle? Iza zastora. Pa šta mislite onda o generacijama koje dolaze nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem i o ženama koje nisu njihove majke? Kakav je tu propis? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegove žene su majke vjernika. Nije dozvoljeno čovjeku da oženi ni jednu njegovih žena. Majka. No međutim, čovjek, ashab kada nešto traži od svoje majke, traži to iza zastora. Pa zar će se i nakon toga ostaviti mjesta sumnji? I zar će muslimanka sumnjati u to da treba da se zastire od ljudi? Bilježi imam Ahmed i sabirači sunena i imame Darimi od Ukbeta ibn Amira il Džuhenija da je kazao: zavjetovala se moja sestra da će obaviti hadž pješice bosa i bez pokrivača na glavi. Ići će onako otkrivena. Pa kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kazao je: inna Allahe la yasna'u bi shiqai ukhtike shay'a. Muruha fel tahtamir wa li tarkab wa li tasum thalathata ayyam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah dželešanu nema nikakve potrebe niti koristi da ona sama sebe muči i da sama sebi nepravdu čini. Naredite joj, kaže, da stavi pokrivač na svoju glavu i da uzjaše na devu, da ne ide pješice, i neka, kaže, posti 3 dana. Neka se, znači, iskupi taj svoj zavjet koji je neispravan. Nije se ispravno tako zavjetovati. Allah tebareke ve teala ne traži od ljudi da sami sebe muče. Kaže imam el-Hattabi u svome dijelu Me'alimu Sunen u komentaru ovoga hadisa, kaže, naredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se ona pokrije, jer je, kaže, razgolićavanje jedan od najvećih grijeha koji postoji na zemlji, koji žena može da učini. Kako može ići na hadž, obavljati najvrijedniji ibadet, i ići u isto vrijeme u najgorem izgledu bez hidžaba šerijatskog? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ovdje da ona obuče ponovo, znači da obuče ponovo hidžab. Žena kada skine svoju šerijatsku nošnju mimo kuće svoga muža, misli se na ulici, takva je izazvala Allahovu ljutnju i Allahovu sržbu protiv sebe. I zato možemo vidjeti u praksi prvih generacija od žena koje su pazile na sebe i na svoja stidna mjesta i na svoje, jeli, stidne dijelove tijela koje moraju pokriti pred muškarcima. Bilježe Buharija i Muslim od Ata ibn Abi Rabaha, kaže, rekao mi je ibn Abbas jednoga dana: hoćeš li, kaže, da ti pokažem ženu koja je stanovnik dženneta, dženetliku, ženu koja će boraviti u džennetu? Kaže, hoću, o ashabu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu je pokazao jednu ženu, crnkinju, koja je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme padala. Imala je onu padavicu ili epilepsiju koja se zove u arapskom jeziku sara. E, sara u arapskom jeziku znači padavica, epilepsija. Pa je imala tu padavicu. Pa kada bi padala, onda bi se otkrivala, otkrila bi nešto od svoga tijela, pa bi se vidjelo. Pa je došla poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana i kazala mu: o Allahov poslanice, kaže, ja padam. Ja padam, a u drugoj predaji: innel habite yusri'uni, kaže, uistinu taj pokvarenjak i taj gad, kaže, obara me, to jeste šeitan, misli na šeitana. Kaže, pa moli Allaha dželešanu da me izliječi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ako hoćeš, molit ću Allaha, kaže, pa će te izliječiti. A ako hoćeš, kaže, strpi se, imat ćeš džennet. Ako hoćeš, strpi se, imat ćeš džennet. Pa je kazala: svakako, Allahov poslaniče, strpit ću se radi dženneta. No međutim, kaže, moli Allaha, kaže, da se ne otkrivam. Ja ću se strpiti da padam. To mogu podnijeti, zato imam džennet. Ali se ne mogu čak ni zbog dženneta strpiti da se moje tijelo otkriva. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio i molio Allaha dželešanu, pa je padala, ali se nije otkrivala. Nije se ništa pokazivalo od njenog tijela. Pogledajte, draga moja braćo, u jednu jako zanimljivu priču koju nam spominje naš gospodar Tebareke ve Teala u svojoj uzvišenoj knjizi. Priča koja zaslužuje, a cijela Allahova Tebareke ve Teala knjiga zaslužuje posebnu pažnju. Zaslužuje ova priča da se zapane kod nje i da se razmisli o njenim poukama. Kaže uzvišeni Allah Tebareke ve Teala govoreći o svome poslaniku i vjerovjesniku Musau alejhi selam: "Walamma warada ma'a Madyana وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان." Kaže kada je Musa alejhiselam došao do te medijenske vode, našao je na tom izboru brojne pastire i skupine ljudi koji su pojili svoju stoku, a našao je pored njih ili u neposrednoj blizini dvije djevojke koje su odbijale svoju stoku od tog bunara da ne piju. Pa je Musa alejhiselam, taj časni Allahov poslanik i vjerovjesnik, prišao tim ženama i upitao ih: "Qale ma khatbukuma?" Kaže: "Šta je vama dvijema? Zbog čega odbijate tu stoku?" "Qale ta," rekle su, "la nesqi hatta yustira ar-riya." Rekle su: "Mi nećemo," kaže, "da pojimo našu stoku dok pastire ne napoje." "Wa abuna shaykhun kabir." A naš otac je star čovjek. Dobro, Musa alejhiselam njih pita zbog šta tu čine? Zbog čega ne poje one stoku? Musa alejhiselam nije pitao ništa njihovom ocu. "Šta vi činite?" Kaže: "Mi nećemo da činimo i nećemo da pojimo sa muškarcima zajedno. Nećemo da se miješamo sa muškarcima. I da se gužvamo sa muškarcima pojeći stoku. A naš otac je star čovjek." To jeste, da je naš otac mladić, ne bi mi bile ovdje. Taman šta bilo da se desilo, ne bismo se mi nalazili na ovom mjestu. Ali naš otac star čovjek u poznim godinama i ne može hodati, pa smo mi prisiljene da bi živjeli. Jer stoka je u to vrijeme bio mlijeko, meso, koža, sve je to bilo, jeli, to je bio imetak od koga je čovjek živio. A kaže, naš otac je star čovjek. Kaže Allah tebareke ve teala dalje: "Fasqa lahumā thumma tawallā ilā dhilli faqāla rabbi innī limā anzalta ilayya min khayrin faqīr." Kaže, potom je on njima napojio njihovu stoku. Musa alejhiselam napojio njima dvijema tu stoku. Potom se, kaže, okrenuo pod jedno drvo i kazao: "Gospodaru moj, inni lima enzelte ilaye min khayrin faqir." Gospodar moj, kaže, šta god da mi spustiš od dobra, kaže, ja sam tome potreban. Potreban sam pa makar i pola temre. Stomak se slijepio za leđa od gladi, ništa nema, a najbolje biće koje hoda po zemlji. Ali ništa nema. Bosonog je došao iz Egipta, pobjegao od faraona i njegovih vojski i došao u Medjen. Kada je ubio onoga čovjeka, kada su se raspredali ona dvojica, jedan iz njegovog, od njegovog naroda, drugi nije, pa je došao Musa alejhiselam, fawakazahu Musa faqada alayhi, kaže Allah dželešanu, pa ga je Musa alejhiselam gurnuo malo ovako rukom i odmah ga ubio. Tako je Musa alejhiselam bio jak. Dok ga je dotaknuo svojom rukom i odmah duša izišla. Pa su ga tjerali da ga ubiju, da mu se osvete. U stvari, došao je onaj čovjek pa obavijestio Musa alejhiselam, pa je Musa alejhiselam pobjegao. Došao je iz Egipta bosonog. I nakon što je napojio stoku ovim curama ili djevojkama, okrenuo se pod jedno drvo i tako kazao da je potreban bilo kakve pomoći od Allaha tebareka. To je čula jedna od tih djevojaka, kako navode mu fesiri, pa je ošla svome ocu i kazala mu. Kaže se da je to bio Šuajb alejhiselam, otac tih djevojaka, da je bio Šuajb alejhiselam. Neki kažu da je bio, da su bili neki rođaci i familija, porodica Šuajba alejhiselam. Nema ni za jedno, ni za drugo, ni za treće pouzdanih argumenata. Ostaje pitanje ovdje pretpostavke. Jer nema ništa što ukazuje da je to sigurno bio Šuajb alejhiselam, jeli, koji je bio poslan stanovnicima Medijena. Nakon toga kaže Allah tebareke ve teala: "Vođa'ethu ihdahuma temši ale stihja." I došla je jedna od tih cura hodajući stidno, stidljivo. "Qalet inne ebi jed'uke li jeđzijeke eđrema se kajte lena." Kaže, naš otac te zove, kaže, da te nagradi za to što si nama napojio naš stoku. Naš otac te zove da te nagradi što si nam napojio stoku. "Ođa'et ihta huma temši ale stihja." I dođe jedna od njih idući stidljivo. Idući stidljivo. Kaže Omer radijallahu anhu u predaji koji je zabilježio Sa'id ibn Mansur u svome sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca: "Došla je," kaže, "Musau alejhiselam stidljivo," to jeste, kaže, "pokrivenog lica." Pokrila je svoje lice i došla je, kaže, Allahovom poslaniku, vjerovjesniku Musa a.s. i kazala mu: naš babo te zove da te nagradi zato što si nam napojio našu stoku. Pa je Musa a.s. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَّصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Pa kada je došao kod Šuajba, ako je bio Šuajb a.s., pa mu ispričao šta se desilo, rekao je, kaže: ne boj se, spasio si se nasilničkog naroda, ti si pobjegao, više oni te ništa ne mogu, nisi ti u njihovoj zemlji. Sad se jedna od tih djevojaka obraća svome ocu pa kaže: ja ebeti steđir, inne hojne meni steđer tel kawijul emin. Kaže: o oče naš, kaže, iznajmi ga, iznajmi ga nama, najbolji je koga možeš iznajmiti čovjek, el kawijul emin, jak i pouzdan. Sad se jedna od tih djevojaka obraća svome ocu pa kaže: ja ebeti steđir, inne hojne meni steđer tel kawijul emin. Kaže: o oče naš, kaže, iznajmi ga, iznajmi ga nama, najbolji je koga možeš iznajmiti čovjek, el kawijul emin, jak i pouzdan. Jak i pouzdan. Kako je ona znala da je on jak i pouzdan? Kaže Ibn Abbas, i kaže to Omer radijallahu anhu u predaji koji bliži Ibn Abi Šejbe sa ispravnim lancem prenosilaca, da su oni pastiri kada su napojili svoju stoku stavili su jedan veliki kamen na taj buna odakle se vadila voda. Kaže da ga 10 ljudi je morao taj kamen dizati na taj bunar. Pa je došao Musa a.s. i sam smaknuo taj kamen. I dohvatio njima sa kopom vode, napojio njihovu stoku i ponovo vratio kamen na njegovo mjesto. To je, kaže, el kawi, to je jak. Ona je tu zaključila da je on jak. A kako je zaključila da je emin, da je pouzdan? Kaže Ibn Abbas kada mu je došla, da ga zove njezin babo da ga nagradi, on je rekao, kaže, idi, kaže, ispred mene, oprosti, ja ću, kaže, ići ispred tebe, a ti idi za mene. I kada ja dođem na raskrsnicu gdje trebam ići lijevo i desno, ti baci kamenčići na tu stranu, pa ću ja ići. To je emanet. Emanet. U predaji Ibn Abbasa kaže: nemoj da ideš ispred mene. Kaže: ja mrzim da zaduva vjetar, kaže, pa da tvoja odjeća oslikava tvoje tijelo, a da ja u to moram gledati. Pa je naredio njoj da ide iza njega i da baca kamenčiće. U jednoj se predaji da kaže da je govorila mu: idi desno, lijevo i tako dalje. U svakom slučaju on je išao ispred nje. I to je to, i to je to, znači povjerenje i taj emanet koji imao Musa u ovom slučaju. Pa je nakon toga, kaže ovaj čovjek kod koga je došao, Šuajb a.s., inni uridu en unkihake ihdebneteje hatejni, ala en teđureni temanije hijđeđ. Ja hoću, kaže, da te oženim sa jednom od ove dvije svoje čerke, s tim da me služiš 8 godina. Pa ga je oženio sa jednom od ovih svojih čerke. Kažu neki mu fesili da je to bila mlađa čerka. Vidimo ovdje, kada je čovjek iskren sa Allahom tebarake wa ta'ala, kako uzvišeni Allah dželešanu olakšava njegov put. Pa dođe i do mjesta gdje će boraviti, i dođe i do imetka, i dođe do lijepe žene, stidljive žene, na halal način. To mu Allah olakša put, kada je čovjek iskren sa svojim gospodarom, kada nešto radi u ime Allaha. Nije iskrenost da čovjek uzme kompjuter kajući po oglasima interneta i po curama koje se nude po internetu da bi se udavale i tako dalje. To nije iskrenost sa Allahom, to je iskrenost sa šeitanom. To je iskrenost sa šeitanom, takav se pokorio šeitanu i čata i čopka i traži sebi šeitana da dovede u kuću, kao i ona. Kako se čovjek može oženiti, kakva je to žena i kakva je to djevojka koja sebe nudi na internetu i kaže da bi se udala i slično tome. To nije sigurno iskreno sa Allahom te barake u teala. Vidimo Musa a.s. nije ni nije tio brak i ženitbu, no međutim Allah te barake u teala mu je to olakšao. Draga moja braćo i cijenjene sestre, naše prve generacije žene su zastirale svoja tijela i od mrtvih. Ne samo od živih. Danas mnoge muslimanke od živih ne zastiru svoja tijela. A naš selef i naše prve generacije majke naše su zastirale svoje tijelo od mrtvi. I islamski učenjaci kada govore da li je dozvoljeno da se ukopa muško i žensko u isti kabur, kažu jeste dozvoljeno u prijekoj nuždi. U prijekoj nuždi kada nema drugog izlaza može se ukopati muško i žensko u jedan kabur. No međutim, kaže, mora između njih biti, mora kabur biti širok i pregrada zemlje, svoj nekakve zemlje, slojevi i tako dalje. Znači mora biti između njih kineski zid, pa ti onda možeš ukopati muško s jedne strane, žensko s druge. Samo tako, mrtve. A šta je onda sa živima? Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u predaji koju je zabilježio Imam Ahmed i Hakim i Ibn al-Halal u svome sunanu. Kaže Aisha, kuntu edhulu bejti wadijate thijabi, kultu inne fihi ebi wa zeuđi, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Aisha, ja sam, kaže, ulazila u svoju kuću nakon smrti poslanika sa samim Ebu Bekra, kaže, ulazila sam bez odjeće. To jeste nisam imala prave šerijatske odjeće, nego odjeću onu svakodnevnu u kojoj se žena nalazi u svojoj kući. Kaže, kazala bi, u toj kući je, kaže, moj otac Ebu Bekr i tu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moj muž, nema smetje da ja uđem ovakva. Kaže dalje, felemma dufine omaru ma'ahuma fe wallahi ma dehaltu bejti illa u eneme študeten alije thijabi hajajen min omar. A kaže, kada se Omer ukopao sa njima dvojicom, tako mi Allaha, kaže, nikada više nisam ušla, kaže, u tu sobu, osim, kaže, u potpunoj propisanoj noši. Kaže, iz stida prema Omeru. Iz stida prema Omeru. Omer je pod zemljom, Omer ne vidi, gotovo je više. Ne zna Omer što se dešava na površini zemaljskoj. Niti Muhammed s.a.v. poslanik, ni on. Ali gotovo, to je stid. To je stid od mrtve osobe. Šta je onda sa živom osobom. Prije nego što počnemo sa spominjanjem šurutul hijab, uvjeta islamske šerijatske nošnje, volio bih da kažem i da nešto progovorimo o jednoj jako bitnoj stvari, a to je ljubomora. Ovo što vidimo od žena selefa kako su se ponašale, ovo je bio, braćo, plod ljubomore njihovih muževa prema njima. Tu ljubomoru naslijedili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas u naše vrijeme muškarci nemaju ljubomore. Muškarci nemaju ljubomore, a žene nemaju stida. I kakav je rezultat? Kako vidimo? Kako vidimo danas po našim društvima? Čovjek izgubio ljubomoru, ne zanima ga njegova žena. Izišla sa nekim, pričala sa nekim, razgovarala, čula se telefonom, ne zanima ga. Što god da činila. A žena s druge strane nema stida. Izlazi i ona možda neotkrivena i razgoličena. I ako je pokrivena, možda nema stida. Možda priča povišenim tonom. Priča kada treba i kada ne treba, znači bez stida. Jer žena da priča kada treba i kada ne treba, to se smatra žena koja nema stida. Jer žena priča po potrebi. Kada ima potrebu, progovori. Mi ne kažemo da je glas žene avret. Ne, nije. Ali nije ni glas žene da priča kada treba i kada ne treba. Pa možemo danas vidjeti ženu da kaže, može kazati svome mužu, vjernica, klanja 5-dnevni namaza i hidžab ima, pa kaže svome mužu, na primjer, u skupini ljudi, u društvu i tako dalje, kaže, e pa vidjet ćemo, ili slično tome. Ta žena nema stida. Ona je stid svoj izgubila. Takva žena ne može svome mužu kazati vidjet ćemo i slične stvari kada su na samu. A kako mu to može kazati u skupini ljudi? Žena je dužna da se pokorava svome mužu. Čuj, e pa vidjet ćemo. Odakle je tebi pravo da ti kažeš vidjet ćemo? Ti si dužna da se pokoriš svome mužu. Došlo do pitanja, muž svoj odlučio tako i tako, od tvoga stida i od tvoga ophođenja lijepog prema mužu jeste da se pokoriš. Nemaš pravo da se raspravljaš nikako sa svojim mužem. A naročito nemaš pravo da se znači, da ga prisiljavaš ti na nešto. Jer je on skrbnik i on je gazda, znači, u kući. To je, znači, pomanjkavost. Kada pomanjka stida, onda se žene tako ophode. Prema svojim muževima, prema svojoj djeci, a onda se ophodi tako i prema cijelom društvu. Bilježe Buharija i Muslim, da im se Allah smiluje, oba dvojice, od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame jednoga dana nakon sabah namaza rekao, kaže, da li je neko od vas danas vidio ili usnio kakav san? Da ga protumačimo. I tako je poslanik sa osrem imao običaj da radi sa ashabima. Okrenuo bi se nakon namaza, najčešće nakon sabaha, odma, dok je još uvijek friško, dok čovjek nije zaboravio, i svježe pa kaže, je li neko usnio kakav san. Pa niko nije toga dana ništa sanjao, kaže poslanik, ja sam, kaže, večeras sanjao jedan san. Kaže, sanjao sam da sam ušao u džennet i vidio sam, kaže, jedan predivan i prelijep dvorac. Pa sam upitao meleke, kaže, čiji je ovo dvorac? Kazali su, to je dvorac jednog momka ili jednog mladića od Kurejšija. U drugoj predaji od Omara, radijallahu anhu. Kaže, pa sam htio da uđem u taj dvorac. Jo, međutim, sjetio sam se tvoje ljubomore, o Omare. Tvoje ljubomore, te volejtu mudbira, kaže, pa sam krenuo se i pobjegao, kaže, odatle. Sjetiš li se tvoje ljubomore? Pa je Omar, radijallahu anhu, zaplakao i kaže, bijebi ente o ummi, ja Rasulallah, eminke je gar, sa svojim otcom i sa svojom majkom ja te iskupljujemo, Allahu poslaniče, zar od tebe da imam ljubomora? Zar na tebe da budem ljubomora? Kaže Hafiz ibn al-Hajar u komentaru ovoga hadisa u Buharinom sahihu, وَفِيهِ إِشَارَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى حِرْسِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَعْلِيمِ الصَّحَابَةِ الْغِيرَ. Kaže, u ovome hadisu je, kaže, jasan dokaz da je poslanik s.a.v. nastojao da pouči svoje ashabe ljubomore i da budu ljubomore. Jer poslanik potencira i ističe Omerovu, tu Omerovu vrlinu, a to je ljubomora. Poučavao je ljubomore. I bilježe Buharija i Muslim od Sada ibn Ubade da jedne prilike sjedio sa skupinom ashaba pred poslanikom s.a.v. Pa je poslanik rekao, kada čovjek kaže nađe svoju ženu sa drugim čovjekom da čini nemoral, mora pozvati svjedoke. Kaže u Sad ibn Ubade, Allahov poslaniče, zar da ih vidim zajedno i da idem tražiti gdje su svjedoci, a oni čine to i to? Kaže poslanik, da. Kaže, tako mi Allaha, ja bih njih jedno i drugo na sablju nataknuo. I jedno i drugo. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve selleme osmijehnuo i kaže, jel se čudite ljubomori Sada? Kaže, tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji od Sada. A Allah je ljubomorniji od mene. Vidite kako poslanik sa osrem poučava ashabe da je ashab ljubomoran, a poslanik još ljubomorniji, Allah te barek tala još ljubomorniji. I što je god čovjek više ljubomorniji, to mu je bolje. Jer je nepostojanje ljubomore pogrbno svojstvo. U današnjoj zapadnjačkoj nekulturi, oni se hvale time što je neko što nije ljubomoran. Oni ljubomoru smatraju da je to pogrbno svojstvo. Pogrbno je da čovjek bude ljubomoran prema svojoj ženi. Vidimo kako je poslanik sa osrem poučavao. I kaže jedan od ljudi koji je bio prisutan u tom mežlisu, kaže, u Allahu poslaniče, kaže, tako nam Allaha, kaže, on je najljubomorniji od nas sviju, kaže. Nikada, kaže, nije oženio žene, a potom je pustio, kaže, pa da je neko imao hrabrosti da je oženi nakon toga. Gotovo, dok je bila Sadova žena i on je pustio, ostaje udovica do kraja života. Nema više niko hrabrosti da je oženi, jer je bila njegova žena. To je ljubomor, ona više nije njegova žena, njoj je halal da se uda i dozvoljeno. Ali nisu ljudi smjeli jer su znali koliko je on ljubomoran čovjek. E to je ta ljubomora koja mora biti kod vjernika. Ne može biti da čovjek dozvoli svojoj ženi da ona ide svugdje i da hoda i da šeta i da leta, taman bila šerijatski obučena, a da on sjedi u svojoj kući da odmara i da čita novine, da se obrazuje. Neka se žena obrazuje u svojoj kući, a ti iziđi napolje po obavljaj svoje poslove koje imaš. E tako šerijat naređuje. I bileže Buharija i Muslim od Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, inna Allaha yaghar wal mu'minu yaghar. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu je ljubomoran. Allah je ljubomoran. A i vjernik je ljubomoran. Wa ghiratu Allahi maharimu. A Allahova ljubomora jeste da čovjek prelazi preko njegovih granica koje on uspostavio. Dakle, ovdje braćo moramo kazati, ne smije čovjek sebi dozvoliti da pokupi i da prisvoji tu nekulturu ovoga zaostalog zapada, pa da nema ljubomore prema svojoj ženi. Oni su takvi postali zbog toga što jedu meso životinje koja nema ljubomore. Svinja je jedina životinja koja nije ljubomorna svog para. Nije ljubomorna, ama baš nimalo nema ljubomore. Pa su oni jedući to meso postali kao i te životinje. Dok kod muslimani jedu devino meso. I to je bilo poznato vrijeme poslanika, najviše se jela devino meso, a deva je najljubomornija životinja. Nema ljubomornije i nema stidljivije životinje od deve, nigdje. E to je Allah tebarek tala tako htio da I znači životinje koje žive sa muslimanima i koji Allah Žešanu dozvolio muslimanima da jedu, da su, jeli, da imaju stid, da imaju ljubomoru, znači prema svome drugu bračnom, ako se može tako kazati. Znači, braćo, razgolićavanje je nastalo posljedicom gubljenja stida kod žena i ljubomore kod muškaraca. Da bi žena izišla na ulicu gdje je mogu vidjeti ljudi koji ju nisu mahremi, mora ispunjavati jednu skupinu, odnosno njena odjeća mora ispunjavati jednu skupinu uvjeta i uslova da bi se smatrala šerijatski validnom. Prvi od tih uvjeta, znači sada počinjemo sa spominjanjem uvjeta, njih ima šest, i ogovorit ćemo o svakom ponaosob ukratko. Znači, prvi uvjet da ta odjeća mora pokrivati cijelo ženinu tijelo. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Pokul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." I reci vjernicama, o Allahov poslanice sallallahu alejhi ve selleme, neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja i neka ne pokazuju od svojih ukrasa osim ono što se ispoljilo. Od svojih ukrasa, ukrase da svoje ne pokazuju. Pa ovaj ajet aludira da ženi nije dozvoljeno da otkrije ništa od svoga tijela, jer su to njeni ukrasi, a žena neće svoje ukrase pokazivati ljudima koji joj nisu mahremi. Bilježi Ebu Davud, imam Tirmizi, i ovu je predaj ocjenio vjerodostojnom, od Umu Seleme i Mejmune, da je Allah zadovoljan sa njima dvijema i drugim ženama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je Ibn Ummi Maktum, onaj slijepac koji je bio muezin u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, došao kod Allahovog poslanika, a kod njega su bile jeli Umu Seleme i Mejmuna, pa je kazao njima dvijema: iziđite napolje, isklonite se. Pa su kazali: o Allahov poslanice, zar on nije slijep čovjek? Zar on nije slijep čovjek? Zbog čega da se smaknemo, on slijep čovjek, ne vidi nas? Kaže: a jeste li to vas dvije slijepe? Jeste li to vas dvije slijepe? Morate se znači skloniti, jer vi ste pokazali nešto od svojih ukrasa, a čak ni pred slijepim čovjekom to ne smijete pokazati. Pa kako onda pred čovjekom koji vidi? A kako pred čovjekom koji je pokvaren i koji ima pokvarene oči? I zato kaže poslanik sa osanom u predaji koji bliže imam Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban, Taberani i drugi, a vjerodostojno ne smata imam Tirmizi, Ibn Hibban, Ibn Huzejme i Šejh Albani. Kaže da je poslanik sa osanom rekao: el mar'atu aura, žena je avret. Žena je, sva žena je avret. A avret je ono, u šerijetu je avret ono što se mora pokriti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže: Allah se spinovao ženama muhađira, muhađirkama. Kaže: kada je objavio Allah tebareke wa ta'ala: وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, i neka sa svojom odjećom pokriju grudi svoje, kaže, umotavale su se, kaže, muhađirke, kaže, kao da su na njihovim, kaže, glavama veliki gavranovi od odjeće koju su umotale. Toliko su umotavale svoje glave, da se ne bi slučajno nešto vidjelo od njenog tijela. Kada pogledamo ovakav način odjevanja, zar čovjek ne bi bio da iziđe i vidi žene sve umotane, ne vidi ništa od njih? Zar ne bi čovjek tada smatrao da je njegova žena najljepša? Sigurno da bi. No međutim, kada čovjek iziđe na ulicu pa vidi otkrivenu, utegnutu, na televizoru slično, u novinama još gore, pa to onda poredi sa svojom ženom, nikada neće njegova žena biti kao ona koju je vidio na ulici. Jer onu mu je šeitan uljepšao, ona se utegla. A možda njegova žena kod kuće ne pazi, pa kada god muž se vrati, ima bauštelu u kući, nikada ona nije dotjerana i sređena za svoga muža. Naravno da će šeitan njemu uljepšati ovu ženu, jer je vidio na ulici otkrivenu. I onda mu otvori vrata koja nikad više ne može zatvoriti. E pa što tvoja nije ovakva, što nije ovakva, što nije ovakva? I onda ovaj čovjek, jer idealnost je vraćao u džennetu. Idealnosti nema na dunjaluku. Koliko god žena da bila lijepa ili ovakva ili onakva, ima uvijek koja će doći koja je ljepša od nje i koja znači ima neka ljepša svojstva. A to onda šeitan uljepša čovjeku, pa on trči i znači nikada ne može stići ono što mu šeitan uljepšava. Ovdje također možemo dokazivati sa ličima Allaha te barake od tala kada je rekao: Ja ejuhan nebi, kulli ezvađike wa benatike wa nisa'il mu'minin yudnine alejhinne min jalabibihin. O poslaniče, o vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika: neka svoju odjeću niza se spuste. Svoju odjeću neka niza se spuste, neka znači tom odjećom znači svoja tijela prikriju. Pa tako nije dozvoljeno čovjeku, odnosno nije dozvoljeno ženi, da iziđe na ulicu i da pokaže bilo šta od svoga tijela. Ništa ne može pokazati svoga tijela. Allahu dragi, osim lica i šaka kod jednog dijela islamskih učenjaka. Jedan dio islamskih učenjaka, većinski dio islamskih učenjaka, smatra da je ženi dozvoljeno da otkrije svoje lice i svoje ruke. No međutim, i kod njih ima razilaženja u tome kada je žena lijepa, kada je pokvarena sredina i slično tome, ima različitih mišljenja i različitih stavova. Ja nemam nijet ovdje da govorim o propisu pokrivanja lica, jer je to pitanje samo za sebe koje bi izazvalo možda više od samih predavanja koje ćemo držati vezani za hidžab, jer je to pitanje oko koga postoje brojna razilaženja među islamskim učenjacima. No međutim, oni se svi slažu da je bolje i preče i vrijednije i da to bila praksa selefa i njihovih žena da su pokrivale svoja lica. Ovdje je samo bitno naglasiti, mnoge žene kada se pokrivaju, kada otkriju svoje lice, smatraju da je lice nešto više nego što jeste lice u stvari u šerijetu. Lice u šerijetu od početka čela, odnosno od početka kose pa nadole, do vrha brade. I od uha, od početka s druge strane uha, do uha. To je lice, do početka brade. Ovo dole nije lice. Žena koja otkrije ovo dole najgriješnije. Ona je otkrila svoj dio tijela koji je izavljen do tije. Znači, marama mora doći, ili pokrivač glave mora doći na samu bradu. To je lice u šarijetu i u jeziku. Lice u šarijetu i u jeziku i to se mora, i tako se žena treba, znači, pokrivati. Ne treba taj dole donji dio koji se nalazi ispod donje vilice, ne smije ga od taj dio mora biti pokriven. Što se tiče stopala žene, većinski dio uleme, kažu da se stopala avreti, da stopala nije dozvoljeno otkriti. Neka ulema kaže da su stopala kao i noga, kao ruka i tako dalje, da nije dozvoljeno da otkrije svoje stopalo. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Wala yadribne bi'rujulihinna li'ulama ma yukhfina min zinatihin." Neka ne udaraju sa svojim nogama i sa svojim ukrasima na nogama da bi se pokazalo ono što one trebaju da prikriju od svojih zineta i svojih ukrasa. Ako ženi nije dozvoljeno da udara svojom nogom i da time pažnju privlači, onda je sigurno nije dozvoljeno ni da pokaže svoju nogu. Pogledajte samo hadis Umu Seleme, koga je zabilježio Imam Tirmizi i ocjenio ga vjerodostojnim, Imam Darim i Ahmed, Ebu Jala i drugi. Kaže da je došla Umu Seleme poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kazala mu: "O Allahov poslanice," kaže, "mi se," kaže, "naše noge se često otkrivaju kada koračamo." Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Spustite," kaže, "spustite svoju odjeću jedan pedalj. Pa je kazala: "O Allahu poslanice," kaže, "kada ulazimo u kuće i prelazimo preko pragova kućni," kaže, "može se nešto otkriti." Nisu one kazale: "Dosta je to, jer jedan pedalj Allahu poslanice, alhamdulillah," i okrenuo se i otišao. Nego traže ono što je bolje i vrijednije. Danas muslimanke, kao i muslimani mnogi, samo olakšice, samo da je olakšica. Što više olakšica, samo da uzimamo, imaju li osnovi ili nemaju, nije bitno. Ovdje kaže, ona traži ono što je sigurnije, kaže, ali tada će se otkriti u Allahu poslaniče. Pa kaže poslanik: "Pustite jedan pedalj neka se odjeća vuče iza vas," i kaže, "nemojte dodavati više na to." Onda bi se to smatralo da je to oholost. Jedan pedalj da se vuče. Danas vidimo kako su to mnoge žene razumjele, pa dižu jedan pedalj ili dižu jednu podlakticu odjeću svoju. One su to razumjele samo u pogrešnom smjeru. Mjesto da spuste svoju odjeću, one su digle svoju odjeću. Odjeća mora padati do zemlje. Odjeća mora padati do zemlje i mora pokrivati stopala žene. Što se tiče da žena izlazi na ulicu, našminkana, namazana, asfaltirana, to nije dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka. Nema se pravo žena našminkati onako kako se uljepšava svoje muži izići na ulicu. Ništa. Ama apsolutno ništa ne smije staviti na svoje lice. Čak ni onaj labelo za lice, za usne koji se stavlja i koji se sija, nije dozvoljeno. Jer je on privlači. On kada se stavi, on se sija. I prelijeva se i time privlači pogled kao da je stavila ovaj nešto od stvari kojima se žena uljepšava svome mužu. Nije dozvoljeno, znači ništa da stavlja na svoje lice. Znači, ovaj šart koji smo spomenuli, ili ovaj uvjet, to bi bio prvi uvjet koji žena mora, znači da ispunjava u pogledu svoje odjeće, da bi mogla izići na ulicu pred ljude koji joj nisu mahrem. Spomenuli smo da ovih uvjeta ima 6. O narednih 5 uvjeta nastavit ćemo govoriti uz Allahu tebareke ve teala pomoć u našem narednom predavanju, jer su neki od njih opširniji, neki su kraći, a shodno potrebi spomenut ćemo znači nešto o svakom od ovih 5 narednih uvjeta inša Allahu tebareke ve teala. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da se okoristimo od onoga što smo čuli, da nam učini ovaj naš skup na vagi dobrih djela, da nas učvrsti na istini, na haku, da nas učini od iskrenih sledbenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ljubomornih prema svojim porodicama i prema svojim ženama, da popravi stanja naših porodica i da nas uvede u džennetska prostranstva sa dobrim iskrenim šehidima, a divno se oni društvo. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in. مهدهاك طيب عيشك في الحسن تشري العين وتمتطي صهو الصعر ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ونعم تراد العيش في ظل الشباب مهدهاك طيب. Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي والجنب مني بات يجفو مضجعي فالموت خير من حياة الخنع وإذا فشدي همتي وتشجعي فأنت ترسخ في القيود بلا ثمن وغدا تموت وتنتهي تحت التراب وبنوك وعجل ستتركهم لمن والزوج تسلبها فتنهش والذباب فأنت ترسخ في القيود بلا ثمن وغدا تموت وتنتهي تحت التراب وبنوك وعجل ستتركهم لمن والزوج تسلمها فتنهش والذئاب القيد يظهر دعوتي يوما سعي وإذا قتلت ففي إلهي مصرعي والزوج والأبناء من كانوا معي في حفظ ربي لا تثيري مدمعي وعلى البلاء تصبري لا تجزعي ما زادها ما زادها ما زادها ما زادها. بسم الله الرحمن الرحيم